احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. وَكُسَنَّيْنِ وَلِيُظْلُمُوا نَاوَكِزَاوَ نَهَاوَ وَلِيُقُوَ كِوَابُدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ بَدَالَ يَا مُنْيَزِ مُنْغُ وَأَنْغُزَيْنِ نْجِيَا جَهَنَّمْ وَكِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ نَا وَسِمَامِشَنِي حقيقة هاو واتسايلوا ما لكم لا تناصرون منانيني بونا هم سايدياني بل هم اليوم مستسلمون بالي هي ليو واتسلموا أمري وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون watakabiliana wao kwa wao kuulizana qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin watasema kwa hakika nyinyi mlikuwa mkitujia upande wa kulia qalu bal lam takunu mu'minin watasema bali nyinyi wenyewe hamkuwa waumini. Wa ma kana lana alaykum min sultan bal kuntum qauman taghin. Sisi hatukuwa na mamlaka juu yenu bali nyinyi wenyewe mlikuwa wapotofu. علينا قول ربنا إنا لذائقون بس حكم يا مولا وين ملزي مكويشة تثبتكيا حقيقة بلا شك تتاونجا تو عذابو فأويناكم إنا كنا غاوين tulikupotezeni kwa sababu sisi wenyewe tulikuwa wapotovu. Fa innahum yawma idhin fil adhabi mushtarikun basi wao kwa hakika siku hiyo watashirikiana katika adhabu pamoja. Inna kadhalika naf'alu bil mujrimin hivyo ndivyo tutakavyowafanyia wakosefu. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون واو walipokuwa wakiambiwa لا إله إلا الله hapana Mungu ila Mwenyezi Mungu tu wakijivuna. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون na wakisema hivyo sisi tuiache miungu yetu kwa ajili ya huyu mtunga mashairi mwenda wazimu. Bal jaa bil haqqi wa sadaqal mursalin bali huyu amekuja kwa haki na amewasadikisha mitume. Innakum ladhaiqul adhabil alim hakika nyinyi bila shaka mtaionja adhabu chungu. Wama tujzauna illa ma kuntum ta'malun wala hamlipu ila hayo mliokuwa mkiyafanya. Illa ibadallahi almukhlasin isipokuwa waja wa Mwenyezi Mungu waliohitariwa. Ulaika lahum rizqun ma'lum hao ndio watakaopata riziki maalum. Fawakihu wa hum mukramun. Matunda nao watahishimiwa. Fi jannatin na'im. Katika bustani za neema. Ala sururim mutakabilin. Wako juu ya viti wamekabiliana. Yutafu alayhim bikasim min ma'in. Wanazungushiwa kikombe chenye kinywaji cha chemchem. Bayda'a ladhatin lisharibin. Kinywaji cheupe kitamu kwa wanywao. La fiha ghaulun wala hum 'anha yunzafun. Hakina madhara wala hakiwaleweshi. Wa indahum qasiratu tarfi'in. Na watakuwa nao wanawake wenye macho ya staha mazuri. Ka'annahunna baydun maknun. Au wanawake kama mayai yaliyohifadhika. Aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Waingie kuulizana wenyewe kwa wenyewe. Qala qa'ilun minhum inni kana li qarin. Aseme msemaji mmoja miongoni mwao, hakika mimi nalikuwa na rafiki. Yakulu wa innaka la minal musaddiqin. Aliyekuwa akinambia hivyo wewe ni katika wanaosadiki. A idha mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun. Ati tukishakufa tukawa udongo na mafupa ndiyo tutalipwa na kuhisabiwa. Qala hal antum mutali'un. Atasema je nyie mnawaona. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Basi atachungulia amone katikati ya jahannam. Qala tallahi in kitta laturdin. Atasema wallahi ulikaribia kunipoteza. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Na lau kuwa sinema ya mula wangu mlezi bila shaka ningelikuwa miongoni mwalio hudhurishwa. Afama nahnu bimayitin. Ye, sisi hatutakufa. Illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'adhabin. Isipokuwa kifo chetu cha kwanza, wala sisi hatutaadhibiwa. Inna hadha la huwa al-fawzu al-azim. Hakika huku bila shaka ndiko kufuzu kukubwa. Limithli hadha falyamali al-amilun. Kwa mfano wa haya na watende watendao. Adhalika khayrun nuzulan am shajaratu zakum. Ye, ukaribishwa hivi si ndio bora au mti wa zakum? Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Hakika sisi tumeufanya huo kuwa ni mateso kwa waliodhulumu. Innaha shajaratun takhruju fi aslil jahim. Hakika huo ni mti unaotoka katikati ya jahannam. Tal'uha ka'annahu ru'usu shayatin. Mashada ya matunda yake kama kwamba vichwa vya mashetani. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minha albutun. Basi hakika bila shaka hao watayala hayo na watajaza matumbo. Thumma inna lahum alaiha lashawban min hamim. Kisha juu yake wanyweshwe mchanganyiko wa maji ya moto yaliyochemka. Thumma